Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga tosala libala Tongo etani ba yebisanga chela le kakiawa Kasi aboya ki kokoto na lupango abanga ki baboti banga Na luki mwe nyoso Pona eba eba ye akei Liboso sala kasoki oko mina porta lopango Oko tuna kasoki pepe azali Na tambo limoto poko luka Chela maimpe na miso Atako basala komposisyon boye Imbisanga mamana banananga Lakisanga Pesanga janti, bona yebate bolingo ya solo Yalelo na mipesi nyoso, nazana tango ya koloba na yo Ebongito vanda sekinya, bolingo ya nzambe Tongo etani ba ebisinga chela le kakiawa Kasi aboya ki kokoto na lupango abanga ki baboti banga Na luki mwae nyoso pona eba eba ye akei Liboso sala kasoki oko mina porta lupango oko tuna kasoki pepe azali Natamboli moto mpoko luka Chela maimpe na miso Atako basala komposisyon boye Imbisanga mamana banananga Lakisanga pesanga janti Bona yebate bolingo ya solo Yalelo na mipesi nyoso Nazana tango ya koloba na yo Ebongito vanda sekimia Bolingo ya nzambe Nalandi, nalandi Chela, ebayi ya kei Andenge nini ya bolingo yo bako kata kabiso Na yebi banguna mingi balinga kakomona Ngana yeto zalate Atavo saliboni angelu wanga wa mobateli na kotikate Lokola na linga kiyo na lingiyo na bomi decision na motema Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga tosala libala Nalandi nalandi Chela ipaye akei Andenge nini ya bolingo yo bako kata kabiso Na yebi banguna mingi balinga kakomona Ngana yoto zalate Atavo saliboni angelu wanga wa mobateli na kotikate Lokola na linga kayo na lingiyo na bomi desisyo na motema Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga tosala libala Chela wa motema yebisanga to salani.